Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 maja, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. PiS pyta, Platforma odpowiada, ale bez konkretów. Za chwilę o konferencji prasowej polityków PO. Przed wrocławskim sądem kolejna rozprawa w sprawie bombiarza z Wrocławia. Centrum Szymona Wizentala popiera starania polskich władz o postawienie przed sądem ukraińskiego nazisty Michaela Karkocia, oskarżonego o zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu. Nie ma odpowiedzi Platformy na konkretne pytania postawione w piątek przez PiS. PO zapewnia jednak, że ma program i apeluje do Prawa i Sprawiedliwości o debatę. Mamy program, on jest do dyspozycji. Przyjęliśmy go 2 października na konwencji programowej w Gdańsku. Ale chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, jesteśmy gotowi na rozmowę o programie z PiS i oczekujemy i żądamy debaty z politykami PiS odnośnie programu. Jesteśmy otwarci na rozmowę o wszystkich problemach i wszystkich kwestiach, o programie Platformy Obywatelskiej, a także o programie rządu. Mówił przed chwilą na konferencji prasowej lider PO Grzegorz Schetyna. Dziś rzeczniczka PiS-u powtórzyła 4 pytania postawione już w piątek Platformie. Czy zlikwidują bądź też zmienią program 500+, jeśli tak, to w jakim zakresie? Czy podwyższą wiek emerytalny? Jeśli tak, to do jakiego wieku będą musiały pracować kobiety i mężczyźni? Czy podtrzymują swoją decyzję dotyczącą likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Instytutu Pamięci Narodowej? I kolejne pytanie, czy zgadzają się w dalszym ciągu na przyjęcie imigrantów? W sobotę w Szczecinie prezes PiS-u Jarosław Kaczyński uprzedził odpowiedzi PO, stwierdzając m.in., że ograniczenie programu 500+ będzie oznaczać, iż bieda powróci do wielu polskich rodzin, a kobiety i mężczyźni po podwyższeniu wieku emerytalnego będą zmuszeni pracować, tu cytat, do czasu bardzo nieodległego przed odejściem z tego świata. Przed wrocławskim sądem zaczęła się jedna z ostatnich rozpraw w sprawie tzw. bombiarza z Wrocławia. 23-letni Paweł R. 19 maja ubiegłego roku podłożył ładunek wybuchowy domowej roboty w autobusie numer 145. Metalowy garnek z umieszczoną w środku substancją wybuchową i śrubami eksplodował na przystanku, bo tam wyniósł go kierowca. Ranna została kobieta, ale wszystko mogło zakończyć się dużo tragiczniej, tak twierdzą prokuratorzy. Zeznania ma składać dziś m.in. kierowca autobusu, który wyniósł z niego podejrzany pakunek. Wcześniej nie stawiał się on na rozprawach. O swoich spostrzeżeniach będą mówili także biegli psychologowie i psychiatrzy, którzy obserwowali cały przebieg procesu i również zbierali wnioski. Ta część rozprawy będzie jednak odbywała się za zamkniętymi drzwiami i bez obecności mediów. Studentowi chemii ze Szprotawy grozi dożywocie, ale sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, ponieważ Paweł R. miał ograniczoną poczytalność w momencie dokonywania czynu. Relacjonował reporter Radia Wrocław Piotr Kaszubara. Międzynarodowa Organizacja Żydowska Centrum Szymona Wizentala poparła starania polskich władz o postawienie przed sądem ukraińskiego nazisty Michaela Karkocia, oskarżonego o zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu. Przedstawiciel centrum Aaron Breitbart powiedział polskiemu radiu, że osoby oskarżone o zbrodnie wojenne powinny stawać przed sądem, nawet jeśli tak jak Karkoć są w podeszłym wieku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oskarża mieszkającego w USA 98-letniego Michaela Karkocia o udział w pacyfikacji wsi Chłaniów na Lubelszczyźnie w 1944 roku. Według aktu oskarżenia jego oddział zamordował tam 44 osoby, w tym kobiety i dzieci. Aaron Breitbart z Centrum Wizentala podkreśla, że ściganie zbrodniarzy nawet po wielu latach jest bardzo ważne. W ten sposób pokazujemy, że jeśli ktoś popełni okropne zbrodnie, to będzie poszukiwany niezależnie od tego, jak wiele lat upłynie, jak daleko ucieknie. Dlatego musimy ścigać nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Breitbart odniósł się także do argumentów syna Karkocia, który twierdzi, że jego ojciec jest ciężko chory na Alzheimera. Należy takie osoby stawiać przed wymiarem sprawiedliwości i to sąd powinien decydować, co robić dalej. Przedstawiciel Centrum Szymona Wizentala dodał, że jeśli władze dysponują dowodami na zbrodnie popełnione przez jakąś osobę, to ich obowiązkiem jest postawienie jej w stan oskarżenia. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Ciemną przeszłość Karkocia ujawniła w 2013 roku agencja Associated Press. Tożsamość Ukraińca potwierdziła polska prokuratura, która znalazła świadków jego okrucieństw. Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wraz z Prokuraturą Krajową przygotowują wniosek o ekstradycję Karkocia. Co zamiast abonamentu radiowo-telewizyjnego? Nie w tym, a w przyszłym roku Ministerstwo Kultury ma przedstawić nowy model finansowania mediów publicznych. Obecny system jest zdaniem polityków PiS-u anachroniczny i nieszczelny. Trzeba go na razie uszczelnić, mówił w radiowej jedynce wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Słuchając tego utworu, wymienialiśmy uwagi z Piotrem Kordaszewskim i nie, żebyśmy się tam chcieli wymądrzać, ale myślimy, że należy zachować jednak ostrożność w formułowaniu takich zdań jak supergrupa. No po prostu grupa muzyków, którzy skrzypnęli się razem i starają się swoją muzyką dać nam trochę radości. A czy to się uda, to czas pokaże. Banknot Real Love to jest tytuł tego utworu i to jest dziś piosenka dnia. A teraz jest 12 po 11 i pora na Grażynę Dobroń. Instrukcja obsługi człowieka. Dzień dobry. Od wtorku poprawiamy zdrowotność, żeby było mniej nerwowo w życiu, a koncentracja utrzymana i w pracy, i w domu. Do tego warto wypróbować olejek rozmarynowy. Działa u dorosłych, o czym już mówiłam, ale okazało się, że u dzieci poprawia pamięć roboczą, co oznacza lepsze wyniki w nauce. Jak mówią naukowcy, przyszedł czas na globalne zastosowanie olejku rozmarynowego w szkołach. W końcu zależy nam, by dzieciaki lepiej się uczyły i lepiej przyswajały tę wiedzę, prawda? Ale próbować będą tylko na drugiej półkuli. U nas można jedynie indywidualnie. Pamięć i koncentrację, ale nie tylko, poprawi oczywiście magnez. On uszczęśliwia, uodparnia, odmładza, zwiększa energię, wzmacnia kości, dba o sprawność mięśni i nerwów i układu krążenia. Pisał o tym profesor Julian Aleksandrowicz już w latach 60. To taki lekarz guru mojego pokolenia. Z tabletkami jest różnie, państwo wiedzą, i są drogie, więc profesor wówczas już proponował skarpetki nasączone magnezem. Jak to zrobić? 50 gramów chlorku magnezu rozpuścić w 300 ml letniej wody. Namoczyć w nim bawełniane skarpetki, czyste, po czym wycisnąć je i wysuszyć. Założyć rano i nosić cały dzień. Tak nasączone skarpety działają też antyseptycznie. Stopy się nie pocą, no i jest to dobre, a co ważne, chlorek magnezu jest bardzo tani, a poprawia i zdrowie, i nastrój. Ten sposób mogą też wypróbować biegacze. A ponieważ naukowcy udowodnili, że aktywność fizyczna jest społecznie zaraźliwa, bo gdy znajomi biegają, to każdy z nas ma też na to ochotę, to wyobraźmy sobie, że wszyscy biegaliby w tych magnezowych skarpetkach. No i mogę powiedzieć, że poprawi się nam kondycja społeczna. Zaraźliwe jest też ziewanie i drapanie. Jeden się drapie, drugi zaczyna, ale też i swędzenie. Wiele osób sądziło, że to coś siedzi w głowie, ale eksperymenty w Szkole Medycznej Uniwersytetu Jerzego Waszyngtona wykazały, że to jest zachowanie zakodowane. To głęboko zakorzeniony instynkt tak działa i nie jest to forma empatii. Jak temperatura wzrośnie, mam nadzieję, za kilka dni, będziemy pić o wiele więcej i nie tylko wody, ale słodkich napojów gazowanych i soków. Okazuje się, że szkodzi to nie tylko zębom, grozi cukrzycą, ale szkodzi również mózgowi. Im więcej pijemy, tym gorsza pamięć, tym mniejsza objętość mózgu i mniejszy hipokamp. Dietetycznie też jest to mało korzystne, bez względu na to, czy słodzimy cukrem, czy słodzikiem. Układ krążenia wcześniej czy później będzie do naprawy. Za to sok z borówek amerykańskich poprawia pracę mózgu osób starszych. Miałam taki etap w swoim życiu, że piłam to litrami i ewidentnie lepiej się czułam pod każdym względem, choć wówczas nie należałam do starszaków. A gdzie szukać najzdrowszych serc na świecie? W plemieniu Tsimane w Boliwii. Bardzo rzadko chorują na miażdżycę, a stan naczyń plemiennego 80-latka odpowiada Amerykaninowi w wieku 50 lat. Co do zdrówka, nadszedł czas mniszka, więc liście do sałaty kroić korzystnie wpływa i na wątrobę, i na nerwy, a majowa pokrzywa, jak mówiła dr Jadwiga Górnicka, wyciągnie człowieka z każdej anemii. No i jeszcze jedzenie produktów bogatych w potas polecam. Awokado, szpinak, banany, bataty. Jak mówią naukowcy z południowej Kalifornii, może to być kluczem do obniżenia ciśnienia. A co dla dzieci? Dzieciaki dla zdrowotności warto by miały psa. I to od małego. Zmniejsza się ryzyko alergii i otyłości. To znaczy psie bakterie dobrze działają na tworzący się układ odpornościowy. No i na koniec, wiele osób ma kłopoty ze snem, więc naukowcy z Izraela przebadali studentów nauk społecznych i Akademii Sztuk Pięknych. Wnioski z badań są takie, że kreatywni wizualnie mają problemy ze snem. Te kolory, te barwy, te skojarzenia nie dają zasnąć i też budzą w nocy. Za to pracujący słowem śpią długo. No i czują się bezpiecznie. Życzę zdrowia. Grażyna Dobroń. Bardzo dziękujemy. To było kolejne spotkanie dla zdrowotności i zrozumiałem z tego, że to, co my, starszaki, czasem uważamy, że wznosimy i dla zdrowotności, to nie za bardzo. W razie, Grażyno, dziękujemy i do usłyszenia następnym razem. Zapraszamy do reklamy.

i od wielu lat jakby osłuchuję się z tym światem i bardzo cieszę się z tej przygody, bo będzie to rzeczywiście rodzaj odskoczni, ale to jest bardzo, warto się tam zagłębić. Premiera 22 czerwca, dobrze myślę? Tak, gdzie? W Teatrze Polonia. Jeszcze pewnie będziemy o tym mówić, a teraz szybko musimy rozmawiać, bo zdaje się, że idziesz na próbę. No. To opowiedz troszkę o Amnezji i o Voodoo Dog. Amnezja to jest moja przygoda dotycząca mojej przyjaźni z Marcinem Januszkiewiczem, który śpiewa w Amnezji. I taki był pomysł już, myślę, że to lata temu w sumie. I udało się wiesz, tak... że oni słuchają programu trzeciego? No. Pięknie. I udało nam się wreszcie tak zgrać czas, żeby ten duet nagrać. A Voodoo Dog, no to jest takie dziecko moje, Pawła Stankiewicza, ale przede wszystkim zespołu, z którego jestem wielce, wielce uradowana tak naprawdę i to bardzo ważne moje dziecko. Powiedz, co dalej będzie z tym dzieckiem? Dziecko wczoraj miało swój premierowy koncert w biurokracji i dziecko w tej chwili będzie się rozgrywało koncertowo. Rośnie. I taki mamy plan, że najpierw koncerty, a później na setkę wejdziemy do studia i skupimy się nad płytą. Dobrze. Wiem, że ja wspomniałem o Amnezji i o tym, że oni słuchają programu trzeciego, bo czasem otrzymuję od nich korespondencję, kiedy prezentujemy w radiu to wasze nagranie i ten wasz utwór. Mm-hmm. A utwór coraz bardziej zyskuje na popularności. Wczoraj nawet, jeśli się nie mylę, prezentował go Tomek Żonda w Muzycznej Poczcie UKF-u. Czyli pięknie. Ktoś zadzwonił i poprosił o Stany. Ja też się cieszę, bo coraz bardziej ten utwór się rozgrywa i coraz bardziej się z nim osłuchujemy. No nic, no, trzymamy kciuki za dziecko, żeby rosło i żeby wyrosło na... porządnego człowieka i żeby się udało tak zrobić, żeby była z tego płyta dobra. No i żeby jeszcze było dużo koncertów, bo wiem, że koncerty to jest twoje, nie powiem, że drugie życie, a chyba pierwsze w ogóle. Pierwsze, no jak najbardziej, bo muzyka na scenie, wszystko się od razu weryfikuje. A jeszcze jak to jest rock'n'roll, to co by człowiek sobie nie pomyślał, to i tak będzie odwrotnie na samej scenie. Nie wiem, co się dzieje. Coś dzwoni. Wziąłem do studia urządzenia nowoczesne, na których, jak państwo wiedzą, się nie znam. Ale te urządzenia nowoczesne pozwalają mieć takie duże litery, czyli wtedy wszystko dobrze widzę i coś mi to urządzenie sygnalizuje, że chyba się zepsuło. A to może i dobrze. Natalio, jeszcze bym z tobą chętnie porozmawiał, ale próba jest próbą, w związku z tym dobrej próby dzisiaj, no i potem dobrej premiery 22 czerwca. Edith Piaf, w twoim wykonaniu jestem bardzo ciekaw, a w ogóle to ci życzę dużo bluesa i dużo porządnego i dobrego rock'n'rolla. Dziękuję pięknie i ja również słuchaczom Trójki i wszystkim słuchaczom na świecie jak najwięcej prawdziwej muzyki. Bardzo ci dziękujemy. Natalia Sikora była państwa gościem. Natalia Sikora, Voodoo Dog. Come on. I'll get my way. Dziecko Voodoo Dog dorasta i będzie z tego prawdopodobnie świetna płyta, która będzie nas cieszyła. No i jestem bardzo ciekaw tego wcielenia Natalii w roli Edith Piaf na scenie teatralnej 22 czerwca, premiera w Teatrze Polonie. Będziemy jeszcze o tym mówić teraz, natomiast sięgamy po płytę. Dzisiaj po godzinie 9 zabrzmiało nam Portobello Bell, Dire Straits. Postanowiłem, że sięgniemy jeszcze po płytę solową, która ukazała się całkiem niedawno. Basisty zespołu Dire Straits, John Ilsley. Teraz proszę bardzo. Silver thread. Nie jest prawdą, że cała płyta Johna jest bardzo ponura. Wręcz przeciwnie, bardzo nastrojowa i miejscami niezwykle melodyjna. Kupiłem ją sobie natychmiast wtedy, kiedy pojawił się single Close to the Edge, który przed chwilą odtworzyliśmy. John Ilsley, solowa płyta basisty zespołu Dire Straits. Wiedzą Państwo, że w zestawie do głosowania utwór zatytułowany Automatic i utwór ciągle znajduje się na liście, śpiewa go Amy MacDonald. I żeby Państwu bez przerwy o tym nie przypominać, postanowiłem, że dziś przypomnimy sobie utwór, od którego rozpoczęła się chyba nasza znajomość z Amy w programie trzecim. Z okazji naszych urodzin mieliśmy taki bardzo malutki koncert Amy MacDonald i takie koncerty są najpiękniejsze, kiedy przychodzi dziewczyna, kładzie to wielkie pudło gitarowe, wyciąga z niej gitarę, zaczyna grać i bez specjalnego wysiłku po prostu ładnie śpiewa. To jest przyjemne. A dostałem od Agi list z takim zażaleniem, że z tym zamówieniem w UKF-u Piotra jest tak jak z dodzwonieniem się do innego Piotra, bo to może dlatego, że w UKF się nie zamawia u Piotra, tylko u Tomka Rządy. I Tomek czeka na Państwa zamówienia. ukf@polskieradio.pl. Proszę wybrać dla wszystkich słuchaczy programu trzeciego najładniejsze utwory, których niebawem w muzycznej poczcie UKF sobie dzisiaj posłuchamy. A w sobotę proszę o nas nie zapomnieć i proszę odwiedzić Myśliwiecką 357, bo w sobotę w programie trzecim Dzień Otwarty. Czekamy na Państwa w naszym domu przy Myśliwieckiej 357. Ode mnie jeszcze trochę rock'n'rolla. Cieszę się bardzo na czerwiec i czekam z niecierpliwością, bo w czerwcu właśnie ukaże się nowa płyta. Tak, nowa płyta Chuck Berry. Przed rozstaniem z nami zarejestrował jeszcze materiał na nową płytę i w czerwcu ta płyta się ukaże, a ten utwór Big Boys to jest utwór, który kilka tygodni temu został ujawniony światu i też znajduje się w zestawie do głosowania i tym utworem chciałbym się Państwu nisko ukłonić wraz z moją koleżanką Anną Regulską i kolegą Piotrem Kordaszewskim. Bardzo Państwu dziękujemy. Piotr Baron na zakończenie. Europa i Carlos Santana. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 26. Potrzebuję pomocy, żeby wrócić do Niemiec. Czekaliśmy na ciebie. Wyjeżdżasz dziś wieczorem. Widzimy się tutaj o 10:00. Frank zdołał dotrzeć do Paryża. Od razu pojechał na gar do Austerlitz, gdzie się przekonał, że jego skrytkę odkryto i przeszukano. Został więc bez fałszywych papierów. Nie mógł też schronić się w mieszkaniu przy ulicy Oran. Marcel Malmaison umarł, nie dokończywszy swojej książki o Napoleonie. Po kilku próbach udało mu się skontaktować z jednym ze swoich. Jeszcze kilka godzin i znów będzie bezpieczny. Spojrzał na swoje odbicie w lustrze i właściwie go nie rozpoznał. Jest źle ubrany, zarośnięty, wychudły i opalony. Bardziej przypomina żebraków z nadsykwany niż wytwornego niemieckiego dyplomatę pracującego kiedyś w Madrycie. Boi się, że tych zmian nie da się cofnąć i że już nigdy nie będzie sobą. To Moulin Rouge? Naprawdę chcesz tam iść? Blanka tyle słyszała o słynnym kabarecie, że zapragnęła zjeść tam kolację i obejrzeć przedstawienie. Zresztą to jej ostatni wieczór w Paryżu. Po długich wahaniach odważyła się powiedzieć o swoich chęciach Alvarowi. Dobrze, że zareagował jedynie śmiechem. Czy to bardzo niestosowne? Nie, raczej zabawne. Jeśli sobie życzysz, z przyjemnością cię tam zabiorę. Kilka dni wytężonej pracy przyniosło rezultaty. Trzeba jakoś uczcić fakt, że francuski rząd zobowiązał się do uczestnictwa w wymianie jeńców. Wysłannicy hiszpańskiego króla ruszają jutro przez Szwajcarię do Berlina. Jeśli zdołają przekonać i Niemców, odniosą prawdziwy sukces. Tym bardziej powinni dziś zaszaleć. Mimo wszystko Blanka mocno się denerwuje, choć stara się tego nie okazywać. Właśnie dotarli na Montmartre, w okolice Clichy, gdzie fascynującą, a zarazem groźną czerwienią błyszczy słynny wiatrak. Dookoła panuje atmosfera tętniącej muzyką zabawy i podobno również wyuzdania. Blanka bardzo by chciała dać się ponieść temu nastrojowi. Szampan, mężczyźni w smokingach i frakach, kobiety w kosztownych i śmiałych sukniach, pióra, nagie ramiona, znaczące spojrzenia. Tancerki na scenie zrzucają część odzieży. Tancerze nie kryją swoich homoseksualnych skłonności. Są takie miejsca w Madrycie? Są, ale znacznie mniej eleganckie. W Barcelonie dałoby się znaleźć coś podobnego, ale w Madrycie nie ma tego rodzaju tradycji. Blanka ogląda spektakl z uśmiechem. Wyobraża sobie, jak to jest tak tańczyć. Niemal nago, czując podziw i pożądanie wszystkich tych ludzi, a zwłaszcza Alvara Hinera. Może zamówilibyśmy więcej szampana? Jasne, szampana nie może zabraknąć. Nigdy się tak dobrze nie bawiła. Wracają taksówką już o świcie. Nigdy jeszcze nie wracała z miasta o tej porze. Chyba zaraz ranek. Szkoda, miałam nadzieję, że ta noc wcale się nie skończy. Cóż, jeśli chcemy zdążyć na pociąg, musimy się wymeldować z hotelu o 11:00. Dobranoc, Alvaro. Do jutra. Nie znasz niemieckiego? Nie, tylko francuski i angielski, wasza królewska mość. No to ci przetłumaczę. Zgadzają się uwolnić Niżeńskiego. W najbliższych dniach odstawią go na granicę szwajcarską, skąd będzie mógł się udać, dokąd zechce. Musi tylko podpisać zobowiązanie, że nie zacznie walczyć z Niemcami. Gratulacje, Wasza Królewska Mość. Nie, proszę, nie gratuluj mnie, tylko swoim kolegom z biura. A co z tym drugim, jak on się nazywał? Maurice Chevalier. Właśnie, mam nadzieję, że naprawdę dobrze śpiewa i wart jest naszych wysiłków. Manuel czuje się tak samo zadowolony jak król. Biuro zaraz poinformuje hiszpańską prasę o swoim udziale w uwolnieniu jeńców. Zagraniczne gazety podchwycą temat, a rządy wielu krajów poczują presję. Oto można się ze względów humanitarnych dogadywać. A skoro tak, to czemu nie zakończyć tej wojny? Przekażę wszystko kolegom. Będą naprawdę szczęśliwi. Teraz bez wątpienia dostaniemy dużo próśb o uwolnienie więźniów. Nie tylko o pomoc w nawiązaniu z nimi kontaktu. Oczywiście, tak czy owak, pogratuluj swoim współpracownikom, Manuelu. Aha, i jeszcze jedno. Odwołali mi spotkanie. Może masz ochotę na kawę? Nie da się takiej propozycji odrzucić. Nawet jeśli się jest anarchistą. Podczas gdy Alfons XIII dzwoni na służbę, Manuel wierci się niespokojnie. Przywykł do codziennych spotkań z królem, ale po raz pierwszy ma z nim zasiąść przy jednym ze stolików pod oknem. Coś ci wyznam. Kuchnie mieszczą się tak daleko stąd, że kawa dociera tu zimna. Ohyda. Jak widać, bycie królem i mieszkanie w pałacu niczego pod tym względem nie gwarantuje. Jak ta wojna skończy się, a skończy się, możesz mi wierzyć, zatrudnię was do innych zadań. To prawdziwa przyjemność pracować z takimi entuzjastami. Łatwo ulec potrzebom próżności, dać się uwieść uprzejmościom ze strony króla. Należy jednak pamiętać, że chodzi o ratowanie ludzkiego życia i że gdy przyjdzie pora, trzeba będzie zażądać od tego człowieka, który właśnie zamówił dla nich obu kawę, by opuścił ten pałac, a także ten kraj. On, Manuel, nigdy, przenigdy nie współpracowałby z kimś takim w innych warunkach. Niemniej mówienie o tym teraz na nic by się nie zdało. Jeszcze będzie okazja. Dziękuję, Wasza Królewska Mość. Don Alfonso miał rację. Kawa dociera do jego gabinetu zimna. Słyszałem od Alvara Hinera, że w soboty udzielasz lekcji dzieciakom w jakiejś biednej dzielnicy. Manuel nie przypuszczał, że jego szef jest aż tak na bieżąco, nie wspominając już o królu. Tak, Wasza Królewska Mość, w dzielnicy Krzywdy. Gdzie to jest? Nie tak znowu daleko stąd, nad rzeką. To bardzo smutne miejsce, zamieszkane przez różnych nieszczęśników, żebraków i przestępców. Tacy też się zdarzają. Piękny pomysł z tymi lekcjami. Gdybym mógł ci w czymś pomóc, to mów. Manuel nie ma pewności, czy Don Alfonso nie żartuje. Nie wiem, co odpowiedzieć. Gdyby Wasza Królewska Mość chciał, mógłby sprawić, żeby takie dzielnice w ogóle nie istniały. Przesadzasz. Choć byłoby znakomicie. Towarzysze anarchiści argumentowaliby zapewne, że tak to już jest z królami. Mają zwodzić swój lud i on, Manuel, jak wielu innych, dał się złapać na haczyk. Może i tak. Niemniej Don Alfonso naprawdę wydaje się sympatyczny. Błagam. Odpowiadałem na to pytanie już ze 3 razy. I odpowie pan jeszcze nie raz, jeśli zajdzie taka potrzeba. Frank rozumie, że jego rodacy muszą się upewnić, czy nie przeszedł na stronę Francuzów i nie został podwójnym agentem. Nie spodziewał się jednak, że będą go traktować gorzej niż jeńca. Dlaczego uciekł pan z Dover, rezygnując z wypełniania misji? Już mówiłem. Zostałem rozpoznany. Był tam pewien hiszpański dziennikarz, którego spotkałem wcześniej podczas pobytu w Madrycie. Dlaczego go pan nie zabił? Nie miałem okazji. Uznałem, że lepiej zbiec niż ryzykować i narażać na niebezpieczeństwo także swoje kontakty w Paryżu. Jak miałby się przyznać, że dla kraju zrobiłby wszystko, ryzykując swoje i cudze życie?